about the teacher. Look at those his teeth now, more

jesteśmy bogato. Dawaj czerni bez nowe i pociągam swe, rozsekam tebe. Thank you. spi, spi, spi, obrni se, čuj, moj glas. Spi, spi, to si прощален час. Spi, spi, има ли огън в твоето сърце? Спри, спри, спри, ще загубим нашите дни. Спри, спри, слънцето ти върни. Спри, спри, нека до края за те да вървим. Thank you.